pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Marian! Marian! A! Co ty tak walisz? No przecież walentynki! A ty pewny jesteś, że to właśnie o to Marioli się rozchodziło? W Media Expert przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 5 lutego, mija 13. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Bronisław Komorowski zdecydował. Zamierzam ubiegać się ponownie o wybór na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Za chwilę więcej o prezydenckiej decyzji. To kolejna próba mediacji w konflikcie ukraińskim. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji dziś jadą do Kijowa, jutro do Moskwy. W serwisie sprawdzimy też, jakie są najpopularniejsze polskie nazwiska. Koniec spekulacji. Wszystko już jest pewne. Prezydent Bronisław Komorowski chce walczyć o drugą kadencję. Prezydent potwierdził, że wystartuje w majowych wyborach o najwyższy urząd w państwie. Zachęcają mnie do tego wysokie oceny mojej pracy, wysoki poziom zaufania. Widzę w tym akceptację zaproponowanego przeze mnie i realizowanego przez 5 lat modelu prezydentury opartej o dialog, współpracę i poszukiwanie tego, co nas łączy, a nie dzieli. Traktuję to jednak jako zobowiązanie na przyszłość. Bronisław Komorowski jest 5. osobą, która oficjalnie już zadeklarowała start w wyborach prezydenckich. Wcześniej zrobili to Andrzej Duda z PiSu, Magdalena Ogórek z SLD, Adam Jarubas z PSL-u, Janusz Palikot z Twojego Ruchu. Prezydent nie chce jednak oceniać swoich rywali, ale... Pragnę jednocześnie wyrazić nadzieję, że kampania wyborcza będzie przebiegała na zasadach wzajemnego szacunku i troski o Polskę. Bo jak mówił Tadeusz Mazowiecki, można się różnić, można się spierać, ale nie wolno się nienawidzić. Wczoraj marszałek Sejmu zdecydował, że głosowanie odbędzie się 10 maja. Do wyboru miał 4 majowe niedziele, 3, 10, 17 i 24. Po Berlinie podróż do Kijowa i Moskwy potwierdza Paryż. François Hollande jeszcze dzisiaj razem z Angelą Merkel będą na Ukrainie. Jutro wybierają się do Moskwy. Francuski prezydent zapowiedział to w Pałacu Elizejskim podczas wystąpienia poświęconemu walce z terroryzmem. François Hollande podkreślił, że dramatyczna sytuacja na Ukrainie pod bokiem Europy wymaga natychmiastowej reakcji. Stąd podróż do Kijowa i jutro do Moskwy na rozmowy z prezydentem Putinem. Tak, na Ukrainie jest wojna. Używana jest ciężka broń. Codziennie giną cywile. Sankcje nie przynoszą wystarczającego rezultatu. Z kanclerz Angelą Merkel podjęliśmy kolejną inicjatywę, która ma temu położyć kres. François Hollande stwierdził, że rolą Francji jest znalezienie rozwiązania w sytuacji, jaka powstała w wyniku wyborów w Grecji. Zaznaczył, że należy uwzględnić wolę społeczeństwa greckiego, ale w ramach zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Nawiązując do niedawnych zamachów terrorystycznych w Paryżu i ataku na żołnierzy w Nicei, we Francji uruchomione są nadzwyczajne środki. Rozważana jest koncepcja szkolenia imamów i przywódców muzułmańskich, by zapobiec radykalizacji islamistów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na Tajwanie trwa akcja poszukiwawcza po wczorajszej katastrofie samolotu linii TransAsia. Maszyna tuż po starcie rozbiła się w przepływającej przez Tajpej rzece. Zginęło 31 osób, 15 uratowano. Koordynator akcji poszukiwawczej poinformował, że będzie ona prowadzona aż do momentu zlokalizowania wszystkich osób, które znajdowały się na pokładzie maszyny. Obecnie na liście zaginionych jest 12 nazwisk. Przed katastrofą pilot samolotu sygnalizował poważne problemy z silnikami. Tajwańskie media zwracają uwagę, że piloci najprawdopodobniej starali się skierować maszynę w niezaludnione miejsce. Po starcie z lotniska w Tajpej samolot przelatywał nad gęsto zaludnionym terenem. Piloci najprawdopodobniej starali się wylądować awaryjnie na rzece. To druga katastrofa tajwańskiego przewoźnika w ostatnich miesiącach. We środę akcje spółki spadły o prawie 7%, dziś o kolejne 3%. Tajwański Urząd do Spraw Lotnictwa zarządził przegląd silników wszystkich maszyn typu ATR zarejestrowanych na Tajwanie. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin.

We wtorek w audycji przed godziną zero pojawiło się nieco muzyki Berberów. To w związku z ich niedawnym nowym 1965 rokiem. Ale kilka gitarowych i nie tak archiwalnych jak w trakcie tamtej audycji nagrań zachowałem na nasze dzisiejsze spotkanie właśnie w trzech wymiarach gitary. Jest wiele grup Berberów, jedną z nich są Tuaregowie. To najbardziej rozproszona grupa po wielu krajach: Niger, Mali, Burkina Faso, Algieria. I właśnie Tuaregiem jest m.in. Omara Mokhtar, znany jako Bombino. On właśnie zaprezentował się przed chwilą. Ta muzyka z północy Mali, Nigru czy południa Algierii bardzo często opiera się na bluesie. Nie będę tutaj wchodził akurat w kompetencje Janka Chojnackiego. Nie wiem, jakie są obecnie obowiązujące teorie. Ale mnie przypominają się dwie. Jedna mówi o tym, że blues wywodzi się właśnie z Mali, a druga mówi, że rozwinął się tam niezależnie od tego, co działo się na amerykańskim południu. Najbardziej podoba mi się to, że obie te teorie nie dość, że się nie wykluczają, to tak naprawdę wzajemnie się wzmacniają. W kontekście następnej piosenki bardzo ważne jest to, że ten blues potrafi być taneczny. Gdy ostatnio miałem przyjemność zastępować Piotra Barona w trzech wymiarach gitary, wspomniałem o dwóch zespołach z Senegalu z przełomu lat 70. i 80. Te dwa zespoły potrząsały biodrami wszystkich ówczesnych bywalców klubów w Dakarze. Wtedy, to było dwa tygodnie temu, pojawił się na antenie zespół Super Diamono de Dakar. Dziś pora na ten drugi, a wtedy mówiłem, że moje prywatne sympatie stoją po stronie Super Diamono de Dakar, ale nie sposób nie wspomnieć o prowadzonym przez Youssou N'Dour'a Étoile de Dakar. Tuarescy gitarzyści może do wielkich wirtuozów tego instrumentu nie należą. Tutaj w kontekście Étoile de Dakar warto wspomnieć, że towarzyszącym Youssou N'Dour'owi gitarzystą i to od samego początku jego działalności muzycznej, czyli od roku powiedzmy 1979, kiedy to właśnie zespół Étoile de Dakar założył, jest Jimmy Mbaye. Thank you. Scena muzyczna w Senegalu, szczególnie po pojawieniu się na rynku kaset magnetofonowych, żyła, mam wrażenie, w takiej nieustannej erupcji. Inaczej rzecz się miała chociażby w Beninie, do którego przeniesiemy się już teraz. Benińska scena nie miała szans na przebicie się w regionie, no może poza ten region. Jako rywali miała potężne rynki muzyczne w sąsiedniej Nigerii, czy też niedaleko położonej Ganie, dwóch koloniach brytyjskich, ówczesnych jeszcze. Dziś po latach artyści z takich krajów właśnie jak Benin, czy Wybrzeże Kości Słoniowej, czy Togo i wielu, wielu innych afrykańskich krajów doczekuje się swoich 5 minut chwały. Gnonas Pedro, którego za chwilę posłuchamy, już tego nie doczekał. Zmarł ponad 10 lat temu. Hey! Dwa tygodnie temu prezentowałem kilku wykonawców, kilka zespołów, które powróciły po latach. Często na fali popularności, jaką cieszą się reedycje ich starych płyt. Te zespoły się reaktywują, grają koncerty, nagrywają właśnie nowe płyty. Dwa tygodnie temu były to bodaj dwa zespoły. Bembeya Jazz National i Rail Band, chociaż nie, jeszcze było orkiestrę Baobab, przecież z Senegalu. Dziś pora na jeszcze jeden, a potem chyba na jeszcze jeden taki zespół, który po latach wrócił. Najpierw także pochodzący z Beninu, orkiestrę Polirytmo de Cotonou, którzy przypomnieli ten wielki przebój Gnonasa Pedro, który przed chwilą wybrzmiał kilka lat temu na swojej płycie, którą wrócili po 20 latach milczenia. My jednak posłuchamy ich z jeszcze wcześniejszych czasów. Zeye mon fontona ou dans homme nouye Iru poye na wasawe Wa mesi mouye Moutena me yo Yena mon meto ere Ona rewe pli nouye gon Wana wa ime Muzyka z jeszcze jednego niewielkiego kraju, który nie miał za bardzo szans na przebicie się już za chwilę przed nami. Będzie to muzyka z Gwinei Bissau, a zespół nazywa się Supermama Jumbo. Nie ukrywam, że ostatnio chyba najczęściej moje myśli biegną gdzieś do tego kraju. We wtorek w audycji przed godziną zero polecałem film, który całkiem niedawno, raptem przed tygodniem, może z lekkim okładem, pojawił się na YouTubie. Film nosi tytuł Niebieskie oczy Jonty. Można go znaleźć po angielskim tytule Blue Eyes of Jonta, pisane przez Y. No, jak patrzyłem przed chwilą na YouTubie, film jest podzielony na 5 części, ta ostatnia. ostatnia ma na razie 8 wyświetleń mimo wszystko. A może właśnie dlatego bardzo, bardzo polecam, żeby obejrzeć i dowiedzieć się, co działo się w Gwinei-Bissau tak naprawdę. Film jest z początku lat 90., ale bardzo silnie odnosi się do czasów, kiedy Gwina uzyskiwała tak naprawdę swoją niepodległość od Portugalii w roku 1974. Orkiestra Polirytmo de Cotonou zostało przywołane z niebytu przez ich fana, który usłyszał ich muzykę we francuskim radiu. Natomiast Supermama Jumbo zostali reaktywowani dzięki wielkim wysiłkom, które włożyli w to ich fani mieszkający na Islandii. I dzięki temu zespół Supermama Jumbo poleciał na Islandię w roku 2008. Tam zarejestrował swoją nową płytę, jednak konsekwentnie wracam do starszych nagrań. Oh, żeby tak naprawdę docenić wielki kunszt gitarowy w zespole Super Mama Jumbo, musiałbym zaprezentować tutaj ponad 17-minutowe nagranie, gdzie no myślę, że nikt by się tym nagraniem tak naprawdę nie znudził, bo no, składa się z 4 czy nawet 5 części, każda z zupełnie innym motywem gitarowym. Polecam do posłuchania, jeśli komuś Super Mama Jumbo się spodobało. My natomiast przeniesiemy się do jeszcze jednej byłej, czy też ówczesnej kolonii portugalskiej. Te wszystkie portugalskie kolonie uzyskiwały niepodległość w tym samym czasie. To się wiązało z rewolucją goździkową z roku 1974, która obaliła pseudo-demokratycznego i pseudo-dyktatorskiego władcę tego kraju, Antonio Salazara. W takiej Angolii, do której się właśnie teraz przeniesiemy, gwałtowne, takie natychmiastowe wycofanie sił zbrojnych portugalskich doprowadziło do wieloletniej wojny domowej, którą myślę, że wszyscy jeszcze pamiętamy z ekranów telewizorów, wtedy, kiedy jeszcze ludzie mieli telewizory w domach. Aż trudno uwierzyć, że w tym czasie powstawała tam taka muzyka. melodila mokubansa, fatemi kawateshika. Kingi pansangi tilase kilumba kina fatimita. Kingi pansangi tilase kilumba kina fatimita. Mukulu weshile kiti kilumba yambo kiese. Mukonda dia imbamba yobe kilumba wabiloka. Mukulu weshile kiti kilumba yambo kiese. Mukonda dia imbamba yobe kilumba wabiloka. Kini banda fatimita, fatimita wateshika. Kini banda fatimita, fatimita. Na koniec naszego dzisiejszego spotkania przeniesiemy się do sąsiedniej Zambii. W ogóle nie udało nam się pojawić ani dwa tygodnie temu, ani dzisiaj w Kongo czy dawnym Zairze, a to stamtąd muzyka tak naprawdę promieniowała na sąsiednie kraje, ale w Zambii rozwinął się zupełnie inny gatunek muzyczny, bardziej psychodeliczny, zwany po prostu zamrokiem. Ricky Ililonga był bodaj największą gwiazdą, najbardziej rozpoznawalnym gitarzystą, a towarzyszył mu równie szalony, co on sam, zespół Muzio Tunia. Elżbieta Malinowska, Piotr Kordaszewski i Bartek Gil. Dziękujemy, do usłyszenia. Zangu za sala lelo tata ye.